www.portalcineindio.com. Puesto número 5. Zooby-dooby-zooby-dooby-pam-pam-zooby-dooby-param-pam-zooby-dooby-zooby-dooby, not chicken, pagal, stupid man. Hey, zooby-dooby-zooby-dooby-pam-para-zooby-dooby-param-pam. Hey, zooby-dooby-zooby-dooby, not chicken, you pagal, stupid man. शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भवरे गा रहे, दीवाने किरणे गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे, वो बगिया में दो फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। आई आई आई ज़ूबी डूबी, ज़ूबी डूबी पम पारा, ज़ूबी डूबी परम पम, Zooby-dooby-zooby-dooby, not check your pagal, stupid man. Zooby-dooby-zooby-dooby-pam-pada, zooby-dooby-param-pam. Zooby-dooby-zooby-dooby, not check your pagal, stupid man. जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। आई आई आई डूबी डूबी डूबी पम पारा, डूबी डूबी परम पम, डूबी डूबी ना चेक यू पागल स्टूपिड मैन। डूबी डूबी पम पारा, डूबी डूबी परम पम, डूबी डूबी ना चेक यू पागल स्टूपिड मैन। अंबर का चांद जमीन पर इतरा के गा रहा, एक टिम टिम टूटा तारा उठला के गा रहा है, रात अकेले तन्हा मुझे छू ले आके तू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। ज़ूबी डूबी ज़ूबी डूबी पम पारा, ज़ूबी डूबी परम पम, Zooby dooby zooby dooby, not check your pagal stupid man. Zooby dooby zooby dooby pam para, zooby dooby param pam. Zooby dooby zooby dooby, not check your pagal stupid man. Zooby dooby dooby dooby, not check your pagal stupid man.